Pista 3. Capitolul 5. Negrul și căpățâna de varză. Vă amintiți desigur că zbuciumata noaptea doctorului Arneri s-a încheiat cu apariția din hornul căminului a gimnastului Tibul. Ce s-a petrecut în noaptea aceea în cabinetul doctorului între cei doi, nu se știe. Mătușa Ganimed, obosită de atâtea emoții și de așteptarea îndelungată a doctorului, dormea adusă visând că mănâncă o găină friptă. A doua zi, adică în ziua în care vânzătorul de baloane intrase în zbor în palatul celor trei grăsani și când gardienii străpunseseră păpușa moștenitorului Tuti, mătușa Ganimed avusese o mică neplăcere. Scăpase un șoarece din capcană. Cu o noapte înainte, acest șoarece mâncase un funt de marmeladă. Tot în acea noapte, adică în noaptea de vineri spre sâmbătă, mătușa Ganimed răsturnase un pahar în care se afla o garoafă. Paharul se spărsese și garoafa, nu se știe de ce, căpătase un miros de picături de valeriană. În noaptea aceea zbuciumată, șoarecele căzu în cursă. Sculându-se dis de dimineață, mătușa Ganimed merse la capcană. Șoarecele stătea foarte indiferent, de parcă numai așa era el obișnuit între gratii. Se prefăcea. Altădată să nu mai mănânci marmeladă dacă nu ți-aparține, îi spuse dojenitor mătușa Ganimed, punând capcana undeva la vedere. După ce se îmbrăcă, mătușa Ganimed se duse în atelierul doctorului Gaspar. Avea de gând să-i împărtășească și lui bucuria. Ieri dimineață, doctorul își exprimase față de ea regretul pentru dispariția marmeladei. Șoarecilor le place marmelada pentru că are mulți acizi, spuse el. Aceasta o consolase pe mătușa Ganimed. Le place marmelada? Să vedem dacă și capcana mea o să le placă. Mătușa Ganimed se apropie de ușa care da în atelier. În mână ținea capcana. Era în zorii zilei. Prin fereastra deschisă strălucea verdeața. Vântul care avea să-l ducă în această dimineață pe vânzătorul de baloane s-a stârnit ceva mai târziu. În dosul ușii se auzeau zgomote. Sărăcuțul, se gândi mătușa Ganimed, nu s-o fi culcat deloc în noaptea asta. Se apropie de ușă și bătu. Doctorul spuse ceva, dar ea nu auzi. Ușa se deschise. În prag apăru doctorul Gaspar. În atelier plutea un miros de plută arsă. Într-un colț încreuzet pâlpâia o lumină roșie, gata-gata să se stingă. După cum se vedea, doctorul își petrecuse restul nopții, ocupându-se de experiențele sale științifice. Bună dimineața, spuse vesel doctorul. Mătușa Ganimed ridică în sus capcana. Șoarecele adulmeca mișcând din botișor. Am prins șoarecele. Oh, zise doctorul foarte mulțumit. Ia să-l văd. Mătușa Ganimed se apropie cu pași mărunți de fereastră. Iată-l. Întinse capcana. Deodată ea văzu un negru. Lângă fereastră, pe cufărul ce purta inscripția Atenție, stătea un negru frumos, aproape gol. Avea pantaloni scurți, roșii. Pielea îi era atât de neagră și de lucioasă, încât căpătase reflexe vinete ca fenii. Trăgea dintr-o pipă. Mătușa Ganimed striga atât de tare vai, că era cât pe aici să se rupă în două. Începu să se învârte ca o sfârlează cu brațele întinse, asemenea unei sperietori dintr-o grădină de zarzavat. În acest timp, făcu o mișcare greșită. Zăvorul capcanei se deschise cu zgomot și șoarecele scăpă, dispărând cine știe unde. Mătușa Ganimed se sperie grozav. Negrul râdea în hohote, întinzându-și picioarele goale și negre, încălțate cu pantofi roșii ascuțiți, care semănau cu niște ardei uriași. Pipa îi sălta între dinți ca un ciot în voia furtunii. Doctorului îi se cutremurau ochelarii pe nas, aruncând sclipiri ciudate. Râdea și el. Mătușa Ganimed ieși în fugă din cameră. Șoarecele, strigă ea. Șoarecele, marmelada, negrul. Doctorul Gaspar se repezi după ea. Mătușe Ganimed, căută el să o liniștească. Degeaba te agiți. Am uitat să te previn despre noua mea experiență. Dar puteai să te aștepți. Doar știi că eu sunt savant, doctor în diverse științe și meșter de diferite aparate. Eu fac fel de fel de experiențe. În atelierul meu se poate vedea nu numai un negru, dar chiar și un elefant. Mătușe Ganimed, mătușe Ganimed, negrul este una și scrobul alta. Noi așteptăm dejunul. Negrului meu îi place foarte mult scrobul. Șoricelului îi plac acizii, spuse cu groază mătușa Ganimed, iar negrului dumitale scrobul. Ei da, scrobul acum și șoarecele la noapte. Noaptea el o să cadă în cursă, mătușe Ganimed, nu mai are ce să facă în libertate. Marmelada a mâncat-o deja. Mătușa plângea, vărsând în scrob lacrimile ei în loc de sare. Și acestea erau atât de amare, încât înlocuiau și piperul. E bine că are mult piper, e foarte gustos," lăudă negrul scrobul, înfulecând cu poftă. Mătușa Ganimed luă câteva picături de valeriană, care, acum, nu știu de ce, mirosea garoafe. Probabil din pricina lacrimilor. Apoi i-a văzut prin geam pe doctorul Gaspar trecând pe stradă. Totul era în ordine, un fular nou, un baston nou, ghete noi, deși erau cam vechi, cu tocuri întregi. Alături de el mergea negrul. Mătușa Ganimed închise ochii și se așeză pe dușumea. Mai exact, nu se așeză pe dușumea, ci pe pisică. Îngrozită, pisica miorlăi. Scoasă din răbdări, mătușa Ganimed luă pisica la bătaie, în primul rând pentru că îi se învârtea printre picioare și în al doilea rând pentru că nu știu să se prindă șoarecele la timp. Iar șoarecele, pătrunzând din atelierul doctorului în scrinul mătușii Ganimed, ronțăia acum fursecurile cu migdale, amintindu-și cu plăcere despre marmelada ce o mâncase în ajun. Doctorul Gaspar Arneri locuia pe strada Umbrei. De pe această stradă, cotind pe stânga, dădea într-o strădută ce purta numele de Văduva Elizabeta, iar de acolo, traversând această stradă, renumită prin stejarul cel lovit de trăsnet, puteai pătrunde, dacă mai mergeai încă 5 minute, în piața a 14-a. Doctorul Gaspar, împreună cu negrul, se îndreptară într-acolo. Vântul început să sufle. Stejarul ciuntit scârțâia ca un scrânciob. Un om care lipea afișe nu reușea să țină foaia pe care trebuia să o lipească. Vântul smulgea hârtia din mâinile lui și îi acoperea fața. Din depărtare, părea că omul își șterge obrajii cu un șervet alb. În sfârșit, după multe chinuri, reuși să lipească afișul pe gard. Doctorul Gaspar citi. Cetățeni, cetățeni, cetățeni, astăzi, guvernul celor trei grăsani organizează pentru popor o serbare. Grăbiți-vă spre piața 14. Grăbiți-vă! Acolo vor fi reprezentații, distracții, spectacole. Grăbiți-vă! Iată, zise doctorul Gaspar, e clar, azi în piața justiției urmează să aibă loc execuția rebelilor. Călăii celor trei grăsani vor decapita pe cei care s-au ridicat împotriva puterii mâncăcioșilor și a celor bogați. Cei trei grăsani vor să înșele poporul. Lor le e teamă ca lumea adunată în piața justiției să nu distrugă eșafoadele, să omoare călăii și să elibereze pe frații lor condamnați la moarte. Pentru aceasta organizează distracții. Ei vor să abată atenția poporului de la execuțiile ce vor avea loc astăzi. Doctorul Gaspar și însoțitorul său negru ajunseră în piață. Pe lângă barăci se înghesuiau o mulțime de oameni. Printre cei adunați, doctorul Gaspar nu văzu niciun filfizon, nici o cucoană înveșmântată în haine de culoarea peștilor de aur și a strugurilor, nici un bătrân de vază în haine brodate cu aur, nici un negustor cu pungai enormă de piele la brâu. Acii erau locuitorii săraci ai mahalalelor, meșteșugari, muncitori, vânzători de plăcinte din făină de secar, muncitoarele cu ziua, hamali, bătrâne, cerșetori și schilozi. Îmbrăcămintea lor zdrențuită, de culoare cenușie, era înfrumusețată pe alocuri de panglici multicolore, ori de mantale pestrițe, ori de manșetele mânecilor de culoare verzuie. Vântul răsfira părul alb al bătrânelor ce semăna cu pâsla, înroșea ochii, rupea zdrențele cerșetorilor. Chipurile oamenilor erau mohorâte. Toți se așteptau la ceva rău. În piața justiției are loc execuția, spuneau oamenii. Acolo vor cădea capetele tovarășilor noștri, iar acei se vor schimonosi clovnii, cărora cei trei grăsani le-au plătit mult aur. Să mergem cu toții în piața justiției, se auzeau strigăte. Nu avem arme, nu avem pistoale și săbii, iar piața justiției este înconjurată de trei coloane de gardieni. Soldații încă mai sunt în serviciul lor, au tras în noi, nu-i nimic. Dacă nu azi, mâine vor merge cu noi împotriva superiorilor lor. Chiar în noaptea trecută, un gardian l-a împușcat pe ofițerul său. El a salvat viața gimnastului Tibul. Dar unde e Tibul? A reușit să fugă? Nu se știe. Din noapte până în zori, gardienii au dat foc cartierelor muncitorești. Au vrut să-l prindă. Doctorul Gaspar și negrul se apropiară de barăci. Încă nu începuse reprezentația. De după perdelele pestrițe, de după paravane, se auzeau voci, sunau clopoței, cântau flaute, unii țipau, alții urlau. Era forfotă mare. Actorii se pregăteau pentru spectacol. Se ridică cortina și apăru o mutră. Era un spaniol, cel mai renumit ochitor cu pistolul. Avea mustățile răsfirate și un ochi îi se rotea. A, zise el văzându-l pe negru, și tu vei lua parte la reprezentație? Cât ți s-a plătit? Negrul nu-i răspunse. Mie mi s-au dat 10 galbeni, se lăudă spaniolul. Îl luase pe negru drept actor. Vino aici, zise el în șoaptă, făcând o mutră de conspirator. Negrul sări pe scenă. Spaniolul îi divulgă taina. Reieșea că cei 3 grăsani tocmiseră 100 de actori pentru ca aceștia să dea reprezentații în toate piețele și, prin jocul lor, să preamărească puterea celor bogați și mâncăcioși. Odată cu aceasta, să ponegrească pe răzvrătiți, pe armurierul Prospero și pe gimnastul Tibul. Au adunat o întreagă trupă de scamatori, îmblânzitori de animale, clovni, ventrilogi, dansatori, tuturor le-au plătit bani grei. Oare toți actorii s-au învoit să preamărească pe cei 3 grăsani? Întrebă doctorul Gaspar. Spaniolul șuieră printre dinți. Tss! Și își duse degetul la gură. Despre asta nu se poate vorbi tare. Mulți dintre ei au refuzat, au fost arestați. Negrul scuipă cu ciudă. În momentul acela a început să cânte muzica. În unele barăci începu reprezentația. Mulțimea a început să se agite. Cetățeni! Striga clovnul cu o voce de cocoș de pe platforma de scânduri. Cetățeni, dați-mi voie să vă felicit! Se opri așteptând să se restabilească liniștea. De pe față îi curgea făina cu care se pudrase. Cetățeni, permiteți-mi să vă felicit cu ocazia evenimentului fericit care se va petrece astăzi. Călăii celor 3 grăsani dragi ai noștri vor tăia capetele trădătorilor mizerabili. Dar nu a avut timp să-și termine discursul. Un meseriaș aruncă în el cu plăcinta din care tocmai mânca. Plăcinta îi se lipi drept pe gură. Clovnul mugea cu disperare, dar asta nu-i ajuta la nimic. Aluatul pe jumătate crud îi lipise gura. El dădea din mâini, se strâmba caragios. Așa, foarte bine, strigau spectatorii. Clovnul fugi după paravan. Mizerabilul, s-a vândut celor 3 grăsani. De dragul banilor ponegrește pe cei care au mers la moarte pentru libertatea noastră. Muzica a început să cânte mai tare. Se mai adăugară câteva orchestre, 9 fluiere, 3 fanfare, 3 tobe turcești și o vioară, ale căror sunete produceau dureri de măsele. Proprietarii barăcilor căutau să acopere strigătele mulțimii cu această muzică înfiorătoare. Nu cumva să se sperie actorii noștri de niște plăcinte, spuse unul dintre ei. Trebuie să procedăm așa ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Poftiți, poftiți, spectacolul începe! De după cortina unei alte barăci cu firma la calul Troian, apărut directorul. Pe cap purta o pălărie foarte înaltă din postav verde, pe piept avea nasturi rotunzi de alamă, iar fața îi era sulemenită cu grijă. Tăcere! Zise el cu un accent nemțesc. Tăcere! Reprezentația noastră merită toată atenția domniilor voastre! Se restabili oarecum liniștea. În cinstea sărbătorii de azi, l-am invitat pe renumitul atlet la pitup. Tatituata, repetă fanfara. Castanietele căutară să imite cât mai bine aplauzele. Atletul la pitup vă va demonstra minunile forței sale. Orchestra a început să cânte. Cortina se ridică. Pe scenă apărut atletul la pitup. Într-adevăr, acest vlășgan, în tricou roz, părea foarte puternic, sforea și-și proptea capul în piept ca un taur. Mușchii se mișcau sub piele ca iepurii de casă înghițiți de șarpele boa. Ajutătorii îi aduseră greutățile și le aruncară pe scenă. Din pricina greutăților, scândurile erau cât paci să se rupă. Praful și rumegușul se ridicau în sus ca un nor. Se produse un vuiet în tot bâlciul. Atletul începu să-și arate meșteșugul. El lua câte o greutate în fiecare mână, le arunca în sus ca pe o mingie, le prindea și apoi le lovea cu putere una de alta. Săreau scântei. Iată, zise el. Așa vor zdrobi cei 3 grăsani capetele armurierului Prospero și al gimnastului Tibul. Se vede că și acest atlet era cumpărat cu aurul celor 3 grăsani. Ha, ha, ha, izbucni el înveselindu-se de propria lui glumă. Era sigur că nimeni nu va îndrăzni să-i arunce cu plăcinte în față. Toți văzuseră cât era de puternic. În tăcerea ce se așternuse, vocea negrului răsună răspicat. Toate capetele se întoarseră înspre ele. Ce spui?" întrebă negrul, punând un picior pe scară. Zică tot așa cei 3 grăsani îi vor lovi cap în cap pe armurierul Prospero și pe gimnastul Tibul, până le vor sparge căpățânile." Taci!" Negrul vorbea liniștit, rar și sever. Dar tu, cine ești, mutră neagră?" se mânia atletul. Aruncă greutățile și își puse mâinile în șolduri. Negrul se urcă pe scenă. Pe cât ești de tare, pe atât de ticălos ești. Mai bine spune cine ești. Cine te-a împuternicit să-ți bați joc de popor? Eu te cunosc. Ești fiul fierarului. Tatăl tău e un om cinstit și azi lucrează la uzină. Sora ta, Eli, e spălătoreasă. Își câștigă pâinea spălând rufele bogătașilor. Poate că ieri a fost împușcată de gardieni, iar tu ești un trădător." Atletul de mirare se dădu câțiva pași înapoi. Într-adevăr, negrul nu mințise. Nu mai înțelegea nimic. "Pleacă de aici!" strigă negrul. Atletul își reveni. De mânie sângele îi se ridică în obraj. Strânse pumnii. "N-ai dreptul să-mi comanzi," îngăimă el. "Nu te cunosc. Tu ești dracu în persoană. Pleacă! Număr până la trei. Unu!" Mulțimea muții. Negrul era cu un cap mai mic decât Lapitub și de trei ori mai subțire. Nimeni nu se îndoia însă că în caz de bătaie, negrul va învinge. Așa de hotărâtă, severă, plină de încredere era atitudinea lui. "Doi!" Atletul își băgă capul între mâini. "Drace!" scrâșni el. "Trei!" Atletul dispăru. Mulți dintre cei de față închiseră ochii, așteptând lovitura năprasnică, dar când îi deschiseră, atletul nu mai era. El dispăruse fulgerător în dosul paravanului. "Ați văzut, cetățeni? Așa va alunga poporul pe cei trei grăsani!" strigă negrul vesel, ridicând mâinile. Mulțimea era entuziasmată. Oamenii aplaudau și aruncau cu șepcile în aer. "Trăiască poporul! Bravo, bravo!" Numai doctorul Gaspar dădea din cap nemulțumit. De ce anume era nemulțumit, nu se știe. "Cine-i negrul acesta? Cine-i? Cine-i?" se întrebau spectatorii. "Și ăsta e actor? Nu l-am văzut niciodată. Cine ești? De ce ne-ai luat apărarea?" "Dați-mi voie, dați-mi voie!" Un zdrențăros răzbi prin mulțime. Era cerșetorul care seara trecută discutase cu florărea sa și cu vizitiul. Doctorul Gaspar îl recunoscu. "Dați-mi voie!" se agita cerșetorul. "Oare nu vă dați seama că suntem trași pe sfoară? Acest negru este tot actor ca și atletul Lapitub. Aceeași bandă. Și el s-a vândut pe bani celor trei grăsani." Negrul își strânse pumnii. Entuziasmul mulțimii se transformă în mânie. "Desigur, un mizerabil a alungat pe altul. I-a fost frică să nu-i schilodim tovarășul și, ca să-l scape, ne-a jucat festa." "Jos cu el, mizerabilul, trădătorul!" Doctorul Gaspar vrut să spună ceva ca să potolească mulțimea, însă era prea târziu. Vreo 12 oameni întărâtați se năpustiră pe scenă și îl înconjurară pe negru. "Arde-l!" țipă o bătrână. Negrul întinse brațul. Era calm. "Opriți-vă!" Vocea lui acoperi țipetele, fluierăturile și urletele. Se făcu liniște. Și în tăcerea care se lăsase, răsunară simplu și calm cuvintele negrului. "Eu sunt gimnastul Tibul." Stupoare. Lanțul atacanților se rupse. "Of!" răsuflă mulțimea. Sutele de oameni se frământară nedumeriți, apoi încremeniră. Cineva întrebă buimăcit. "Dar de ce ești negru?" "Întrebați-l pe doctorul Gaspar Arneri." Și zâmbind, negrul arătă spre doctor. "Desigur, cetățeni, el este." "Tibul! Ura! Tibul este nevătămat! Tibul trăiește! Tibul e cu noi!" "Să trăiască!" Strigătul însă se frânse. Se întâmplă ceva neprevăzut și foarte neplăcut. În ultimele rânduri se produse învălmășeală. Mulțimea se împrăștie în toate părțile. "Tăcere, tăcere! Fugi, Tibul, salvează-te!" În piață apărură trei călăreți și un cupeu. Era capitanul gărzii palatului, contele Bonaventura, însoțit de doi gardieni. În cupeu era un funcționar al palatului cu păpușa moștenitorului Tuti pe genunchi. Ea își pusese trist căpșorul ei fermecător cu bucle scurte pe umărul lui. Aceștia îl căutau pe doctorul Arneri. "Gardienii!" strigă cineva din toate puterile. Câțiva oameni săriră peste gard. Cupeul negru se opri. Caii scuturară din cap. Hamurile luceau și zurgălăii sunau. Vântul răsfira penele albastre. Călăreții înconjurară cupeul. Capitanul Bonaventura avea o voce fioroasă. Dacă vioara produce dureri de măsele, vocea lui producea senzația pe care o provoacă extracția unei măsele. El se ridică pe scări și întrebă: "Unde este locuința doctorului Gaspar Arneri?" Capitanul strângea frâul. În mâini avea mânuși grosolane de piele, cu manșetele largi. O bătrână pe care această voce o lovi ca un trăsnet, arătă speriată cu mâna într-o direcție nedefinită. "Unde?" repetă întrebarea capitanul. Acum vocea lui răsună ca răcnetul unuia căruia nu i s-a scos numai o măsea, ci întreaga falcă. Aici sunt! Cine mă caută?" Mulțimea a făcut loc doctorului Gaspar. Acesta, pășind tacticos, se apropie de cupeu. Dumneavoastră sunteți doctorul Gaspar Arneri?" Da, eu sunt doctorul Gaspar Arneri." Ușa cupeului se deschise. Urcați-vă imediat în trăsură. Vă vom duce la dumneavoastră acasă. Acolo veți afla despre ce este vorba." Lacheul sări de pe scaunul din spate și ajută doctorului să urce. Ușa se închise cu zgomot. Cavalcada porni în goană, stârnind praful. Peste un minut dispăru după colțul uliței. Nici capitanul Bonaventura, nici gardienii nu văzură pe gimnastul Tibul printre spectatori. Probabil, văzând un negru, nu recunoscuseră în el pe acela pe care îl vânaseră în noaptea trecută. Părea că pericolul trecuse, dar pe neașteptate se auzi un șuierat perfid. Atletul la pitup scosese capul de după cortină și șuiera printre dinți. Așteaptă, așteaptă, prietene!" îl amenință el pe Tibul cu pumnul lui enorm. Așteaptă, ajung eu imediat garda din urmă și te denunț!" Zicând acestea, încercă să treacă peste bară. Bara însă nu rezistă. Cu un zgomot asurzitor, se rupse. Atletul își smulse piciorul dintre sfărâmături și, dând la o parte mulțimea, o rupse la fugă ca să ajungă din urmă trăsura. Opriți!" strigă el fugind și gesticulând cu mâinile rotunde și goale. Opriți! Gimnastul Tibul se află aici, e în mâinile mele!" Lucrurile deveniră pe neașteptate periculoase și se mai amestecă și spaniolul căruia îi se rotea mereu ochiul și care avea un pistol la brâu și un altul în mână. Spaniolul stârni zarvă, el sări pe scenă și strigă. Cetățeni, trebuie să-l predăm gardienilor pe Tibul, altfel o pățim. Cetățeni, nu trebuie să ne punem rău cu cei trei grăsani." Spaniolului îi se alătură și directorul teatrului din Bâlci, unde atletul la pitup dăduse reprezentația sa atât de nereușită. El mi-a stricat reprezentația. El a gonit pe atletul la pitup. Nu vreau să răspund pentru el în fața celor trei grăsani." Mulțimea a făcut zid în jurul lui Tibul. Atletul la pitup nu reușise să ajungă gardienii. El apărut din nou în piață. Se îndreptă cu toată viteza spre Tibul. Spaniolul sări de pe scenă și își scoase și cel de-al doilea pistol. Directorul teatrului scoase nu se știe de unde un cerc alb de carton. Prin asemenea cercuri sar câinii dresați la circ. Agitându-l, coborâ de pe scenă și, șchiopătând, îl urmă pe spaniol. Acesta ridică cocoșul pistolului. Tibul văzu că trebuie neapărat să fugă. Mulțimea se dete la o parte. Într-o clipă, el dispăru din piață. Dintr-un salt, fu dincolo de un gard ce împrejmuia o grădină de zarzavat. Se uită printr-o crăpătură. Atletul, spaniolul și directorul alergau spre grădina de zarzavat. Spectacolul era amuzant. Tibul începu să râdă. Atletul alerga ca un elefant turbat, spaniolul semăna cu un șobolan ce țopăie pe picioarele din spate, iar directorul șchiopăta ca o cioară rănită. Te prindem de viu!" țipau ei. Predă-te!" Spaniolul clămpănea din cocoșul pistolului și din dinți. Directorul agita cercul de hârtie. Tibul aștepta atacul. El sta pe pământul negru afânat. În jurul lui erau straturi pe care creșteau varză sfeclă, se împleteau niște lujere verzi ca niște mustăcioare, de care atârnau păstăi, pe aici pe colo zăceau împrăștiate frunze late. Totul foșnea din cauza vântului care începuse să bată. Cerul albastru și senin strălucea puternic. Lupta a început. Toți trei se apropiară de gard. Aci ești?" întrebă atletul. Nu răspunse nimeni. Atunci spaniolul strigă. Predă-te! Am în fiecare mână câte un pistol. Sunt pistoale de la cea mai renumită firmă, Excroc și Fiul. Sunt cel mai bun ochitor din țară, ai înțeles?" Tibul nu se pricepea să tragă cu pistolul și nici nu avea pistol. Însă el avea la îndemână, sau mai corect, sub picioare, foarte multe căpățâni de varză. Se aplecă, smulse o varză rotundă și grea și o aruncă peste gard. Căpățâna de varză nimeri pe director drept în burtă. Apoi zbura a doua, a treia. Explodau ca și bombele. Dușmanii își pierdură cumpătul. Tibul se aplecă după cea de-a patra. O apucă de obrajii ei rotunzi, se sforță să o smulgă, dar, vai, căpățâna de varză nu cedă. Mai mult, ea a început să vorbească cu o voce omenească. Asta nu e căpățână de varză. Asta e capul meu. Eu sunt vânzătorul de baloane. Am fugit din palatul celor trei grăsani și am nimerit într-o galerie subterană. Începutul ei este în cratița din cofetăria palatului, iar sfârșitul aici. Se întinde pe sub pământ ca un maț lung. Tibul nu-și credea urechilor. Căpățâna de varză se dădea drept cap de om. Atunci el se aplecă și, privind, fu nevoit să creadă ceea ce vedea cu ochii. Ochii omului care știa să meargă pe sârmă nu se putea înșela. Ceea ce văzuse într-adevăr nu avea nimic comun cu căpățâna de varză. Era mutra rotundă a vânzătorului de baloane, care ca întotdeauna semăna cu un ceainic cu nasul subțire și cu margarete zugrăvite pe el. Vânzătorul îl privea de sub pământul afânat, care, împrăștiindu-se sub formă de bulgări sfărmâcioși, îi înconjurase gâtul ca un guler negru. Grozav, zise Tibul. Vânzătorul se uită la el cu ochii lui rotunzi în care se reflectă cerul. Am dat ajutoarelor de cofetar toate baloanele și ei mi-au dat drumul. Dar uite colo cum zboară unul dintre ele. Tibul se uită și văzu sus de tot, în albastrul strălucitor al cerului, un balon mic de culoare portocalie. Era unul dintre baloanele cu care vânzătorul își răscumpărase libertatea. Cei trei care stăteau după gard și întocmeau planul de atac văzură și ei balonul. Spaniolul uită de toate. Sărie în sus de un stânjen și, rotindu-și și cel de-al doilea ochi, își luă poziția de tragere. Era un ochitor pasionat. Priviți, strigă el, colosus la o înălțime de 10 clopotnițe. Zboară un balon zurbagiu. Pun rămășag pe 10 galbeni că-l voi nimeri. Nu există ochitor mai bun ca mine. Nimeni nu vrut să se prindă cu el, ceea ce nu-l descurajă. Atletul și directorul se înfuriară. Măgarule, strigă atletul, măgarule, acum nu e timpul să te ocupi cu vânătoarea de baloane. Măgarule, noi trebuie să-l prindem pe Tibul. Nu consuma zadarnic munițiile. Nimic nu-l putea însă convinge. Balonul părea o țintă mult prea ispititoare pentru un trăgător bun. Spaniolul închise ochiul cel neastâmpărat și ținti. Și până ce el ochii, Tibul scoase pe vânzător din pământ. În ce hal era? Ce nu atârna de vesmintele lui? Resturi de cremă și sirop, peste care se lipiseră bulgări de pământ, steluțe din coș de portocale și câte altele. În locul de unde Tibul smulsese din pământ pe vânzător ca pe un dop dintr-o sticlă, rămăsese o gaură mare. În acea gaură pământul se prăbuși cu zgomot, de parcă o ploaie torențială cădea pe poclitul unei trăsuri. Spaniolul trase. Desigur, nu nimeri balonul. Dar vai, nimerie în pălăria verde a directorului său, care și ea era înaltă ca o clopotniță. Tibul fugi din grădina de zarzavat, sărind peste gardul de vis-a-vis. Pălăria cea verde căzu, rostogolindu-se ca burlanul de la samovar. Spaniolul se rușină de-a binelea. Renumele de bun ochitor și-l pierduse. Mai mult, chiar și stima directorului. A, mizerabile! Directorul își ieși din fire și, înecându-se de furie, aruncă cercul de hârtie în capul spaniolului. Cercul se rupse cu zgomot și capul spaniolului rămase înconjurat de un guler colțurat de hârtie. Numai la pitup nu făcea nimic. Dar împușcăturile spaniolului alarmaseră toți câinii de prin împrejurim. Unul dintre ei ieși de undeva și se năpusti asupra atletului. Salvați-vă care cum puteți, reuși să strige la pitup. Toți trei o rupseră la fugă. Vânzătorul rămase singur. El se cățără pe gard și se uită împrejur. Cei trei viteși se rostogoleau pe panta verde. La pitup sărea într-un picior, ținându-se cu o mână de pulpa sfâșiată a celuilalt picior. Directorul se cocoțase într-un pom și rămăsese spânzurat pe creangă ca o bufniță, iar spaniolul, al cărui cap împodobit cu gulerul de hârtie se mișca tare caragios, trăgea furios cu pistoalele în câine, nimerind de fiecare dată în sperietoarea de cior din grădina de zarzavat. Câinele se oprise pe marginea de sus a vâlcelii, nemai având poftă să-i atace. Foarte mulțumit de gustul piciorului lui Lapitup, el dădea din coadă și, căscând o gură până la urechi, își scoase limba roză și lucioasă.